pene oyebaka na kombo na nga toswani te tobundi te likambo ekosila na kobongisa a mama soki na bibendi boye ezali mponga moko nalingi nazalaka mwana mobali ya tembe nayebani na lipoko soki na mibendi boye ezali mponga moko nalingi nazalaka mwana mobali ya tembe nayebani na lipoko Oh,